połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca. Minęła 10. 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wyborcza niedziela we Francji. Sondaże wskazują na zwycięstwo narodowców. Tragiczny wypadek podczas nauki nurkowania na Malcie. Nie żyje dwóch Polaków. Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Francja wstrzymuje oddech i szykuje się na wielki skok w nieznane po wyborach parlamentarnych. Od rana trwa druga tura głosowania, która prawdopodobnie przyniesie bezprecedensową wygraną narodowców, co nie oznacza, że przejmą oni władzę. Powyborczych scenariuszy jest kilka, a każdy będzie nowością w historii Piątej Republiki. Najprostszy, choć coraz mniej realny scenariusz to wygrana narodowców z bezwzględną większością mandatów w Izbie Deputowanych. Francję czeka wtedy koabitacja. Prezydent Macron będzie musiał współpracować z pierwszym w historii Francji nacjonalistycznym rządem. Sondaże wskazują jednak, że żadna partia nie zdobędzie absolutnej większości. Co wtedy? Możliwy jest rząd mniejszościowy. Centryści rządzą tak od dwóch lat, ale teraz nowy rozkład sił w parlamencie może sprawić, że będzie on wyjątkowo niestabilny. Rozważany jest również rząd techniczny, co byłoby nowością w historii Republiki. Pojawia się też hipoteza szerokiej, bezprecedensowej koalicji od centroprawicy aż do komunistów. Część obserwatorów mówi jednak o prowokacji wobec wyborców Le Pen i o nierealnej opcji ze względu na różnice programowe. Ostatni scenariusz to dymisja prezydenta Macrona, ale on sam wyklucza takie rozwiązanie. Polityczny impas może trwać długo. Konstytucja nie daje prezydentowi limitu czasowego na mianowanie premiera, a nowe wybory parlamentarne mogą odbyć się najwcześniej za rok. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dwóch Polaków zginęło podczas nurkowania na Malcie, informuje Times of Malta. Do tragedii doszło w czasie nauki nurkowania. Uczestnicy zajęć zwiedzali wrak okrętu z czasów I wojny światowej, leżący na głębokości 50 metrów. Z ustaleń służby wynika, że jeden z mężczyzn zaczął mieć problemy. Wtedy drugi ruszył mu z pomocą. Obaj zostali zabrani do szpitala, tam zmarli. Gazeta zwraca uwagę, że w miejscu, gdzie doszło do tragedii, dochodziło już do podobnych wypadków z udziałem nurków. A w Wilnie początek głównych uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu walk z Niemcami o miasto. Na cmentarzu na Rossie pośród mogił żołnierzy wileńskich oddziałów AK zostanie odczytany apel pamięci. Rozpoczęcie walk o miasto było długo wyczekiwaną chwilą, wspominał major Stanisław Oleksiak. Że zdobywamy Wilno i wkraczającą Armię Czerwoną witamy w polskim Wilnie. To było takie generalne założenie, marzenie też. Po kilkudniowych walkach na szczycie Góry Zamkowej załopotała biało-czerwona flaga. Sowieci, którzy włączyli się do walki o Wilno, szybko jednak zawiesili tam swoją czerwoną flagę i rozpoczęli falę represji wobec żołnierzy AK, wspominał major Seweryn Toma. Było bardzo gorzkie, że myśmy chcieli pomóc Armii Czerwonej, żeby wypędzić z Wilna Niemców. Za to zostaliśmy albo wypędzeni z Wilna, albo wywiezienie na Syberię, albo aresztowanie, nawet zgładzenie. W walkach o Wilno poległo ponad 550 polskich żołnierzy. Witold Banach, Polskie Radio. Płonie centrum dystrybucji gazu na okupowanym Krymie. Płomienie są widoczne z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pożar w miejscowości Ałuszta, jak informują ukraińskie agencje, wybuchł w nocy. Na miejscu pracują strażacy i leśnicy, którzy mają zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. 14 miejscowości nie ma gazu. To będzie upalna niedziela na wschodzie i południowym wschodzie kraju, m.in. na Lubelszczyźnie. Instytut Meteorologii wydał dla tych regionów ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Miejscami termometry pokażą 32 stopnie. Ostrzegamy też przed burzami, mówi synoptyk IMGW Anna Woźniak. Groźniejsze burze będą występować na południowym wschodzie, stąd także ten stopień drugi. Tam burze mogą dawać opady nawet do około 35 mm, duży grad nawet 2-4 cm oraz silne porywy wiatru do 90 km na godzinę. Sytuacja będzie stopniowo uspokajać się w drugiej połowie nocy. Wczoraj podczas burzy w miejscowości Radgoszcz w Wielkopolsce wiatr poderwał dmuchany zamek i namioty. Jeden zranił 17 i 3-latkę na festynie, drugi uczestników prywatnej imprezy. Ciężkie obrażenia mają 13-latka i 18-latek. Cała czwórka jest w szpitalu. W Bieszczadach dobre warunki do wędrówek. Synoptycy prognozują jednak wysokie temperatury i burze na Podkarpaciu. Ryszard Karabin z GOPR podkreśla, że turyści powinni się liczyć z wysoką temperaturą. Aktualnie w górach panują bardzo dobre warunki, temperatura jest sprzyjająca, widoczność bardzo dobra, wiatr jest umiarkowany. Należy mieć na uwadze prawdopodobny wzrost temperatury w ciągu dnia. Góry dzisiaj nie są spodziewane, ale też należy mieć to na uwadze.

Dziś, ani w kolejnych audycjach na pewno nie zabraknie. Muzyczne menu będzie naprawdę urozmaicone, pobudzające wyobraźnię i wzmacniające w nas doznania, szczególnie te, które towarzyszą nam wtedy, kiedy oglądamy filmy, bo właśnie dziś skupię się na muzyce ilustracyjnej, czyli czymś, co się zowie ścieżką dźwiękową, którą przez najbliższą godzinę będziemy podążać. Dokładnie skupię się na muzycznej zawartości z kilku filmów pewnego włoskiego reżysera, co ma związek z tym, co dziś mnie jeszcze czeka. Otóż za parę godzin, dokładnie o godzinie 18 w warszawskiej Królikarni, rozpocznie się mój drugi tego lata pianokręgowy koncert, na którym wykonam własne aranżacje muzyki z kultowego już filmu Call Me By Your Name, czyli Tamte Dni, Tamte Noce, w reżyserii Luki Guadagnino. To właśnie jego filmy i ich muzyczną tożsamość przybliżę dziś w audycji Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam pod rękę na godzinny spacer tymi wszystkimi muzycznymi ścieżkami, a zacznijmy od tej, która stawia na nogi niczym bardzo mocna kawa. Thank you. John Adams, amerykański kompozytor i jego utwór Short Ride in a Fast Machine, czyli krótka jazda w szybkiej maszynie. Mam nadzieję, że po tym wstępie jesteście już Państwo obudzeni. Kompozycje Johna Adamsa bardzo często goszczą w filmach Luki Guadagnino, a swoim klimatem namaszczają sceny jak najpiękniejsze światło czy wysmakowana scenografia, której w filmach Guadagnino nie brakuje. Tak też jest w przypadku filmu Io sono l'amore, czyli Jestem miłością, którego akcja dzieje się w moim ukochanym Mediolanie, w bogatej rodzinie włoskich potentatów. Miasto też gra jedną z ról. Słynny początek z ujęciem ośnieżonego, monumentalnego dworca kolejowego zostawia wrażenie na zawsze. Zdjęcia były kręcone w wysmakowanej willi rodziny Necki, którą można zwiedzać i która zachwyca swoimi wnętrzami i zielonym otoczeniem. Szczególnie polecam usiąść sobie obok przydomowego basenu. A jeśli pod ręką znajdą się słuchawki, to zdecydowanie polecam wtedy posłuchać jeszcze jednego utworu Johna Adamsa, Harmonii Leire, pulsującego energią i niepokojem, rodzajem tajemniczej dwuznaczności i napięcia, zakończonego ekstatycznym finałem, który idealnie wzmacniał klimat filmu. Kiedy słuchałem go w tamtym miejscu, siedząc przy basenie, miałem wrażenie, że za chwilę zobaczę wybiegającą z domu, nienagannie ubraną Tilda Swinton, która w Io sono l'amore gra główną bohaterkę. Thank you. Narciarki, to jest mało powiedziane. Orkiestra ziejąca ogniem niczym smog. Tyle światła i blasku jest w tym zakończeniu. Nie miałem przyjemności słyszeć tej kompozycji na żywo, ale znając siebie, po ostatnim uderzeniu i wybrzmieniu tego akordu wręcz darłbym się na cały głos, nawet jeśli byłaby to Filharmonia Narodowa. Ta kompozycja za każdym razem prześwietla moje ciało na przestrzał i właśnie za to ją kocham. Jest niezłym zastrzykiem energii. I to o każdej porze roku. No dobrze, to jeśli teraz było wielkie boom, to spróbujmy opaść razem z tymi iskrami i przenieśmy się w zupełnie inne rejony brzmieniowe. Obiecałem dźwięk fortepianu i obietnicę tę teraz spełnię, a w przypadku tej kompozycji będzie to rzeczywiście tylko jeden dźwięk. G lub sol, jak kto woli. I na nim wszystko inne się oprze. Posłuchajmy. The Last Day to kompozycja stanowiąca fragment ścieżki dźwiękowej do jednego z moich ulubionych seriali We Are Who We Are, który Luca Guadagnino wyreżyserował w 2020 roku. Akcja skupia się na dwójce amerykańskich nastolatków, którzy mieszkają w fikcyjnej amerykańskiej bazie wojskowej w Chioggia we Włoszech. Serial w rozbrajający sposób eksploruje przyjaźń, pierwszą miłość i poszukiwanie własnej tożsamości, a także razem z bohaterami zanurzamy się w całej tej ekscytacji i jednocześnie udręce bycia nastolatkiem. Wskoczmy zatem do sypialni Frasera, jednego z dwójki głównych bohaterów. Taki tytuł nosi właśnie ta kompozycja. Zobaczmy, jak tutaj brzmi fortepian. Thank you. dużo przestrzeni, dużo niewinnej pulsacji w tej muzyce, za którą jest odpowiedzialny Devonte Hines. Brytyjski muzyk i bardzo, bardzo ciekawa postać. Występuje również pod pseudonimem Blood Orange, na koncert którego w serialu We Are Who We Are uciekają aż do Bolonii w taką pierwszą inicjacyjną podróż nastoletni bohaterowie. Bolonia też jest ukazana w magiczny sposób w tym filmie. Dokładnie takim, jakim widzą go zachłysnięci swoim młodym życiem i doznaniami bohaterowie serialu Fraser i Harper. Koniec końców trafiają do klubu Lokomotiv, który też istnieje naprawdę, i ściśnięci w tłumie stoją pod samą sceną, na której tę piosenkę śpiewa sam Blood Orange, czyli Devonte Hines we własnej osobie, autor muzyki do całego serialu. Thank you. Piosenki w filmach Luki Guadagnino odgrywają ogromną rolę. Są takie, które powstają specjalnie do danego obrazu i o nich za chwilę, ale są też te, które dostają w jego filmach swoje drugie życie. Jedną z nich jest piosenka z roku 1983, która na stałe wpisała się w klimat filmu Call Me By Your Name. A skoro o klimacie mowa, to mam wrażenie, że niesie ona ze sobą lato, a w przypadku Elio i Olivera, głównych bohaterów tego filmu, jest to zdecydowanie lato miłości. To teraz zapraszam na parkiet i posłuchajmy. Running like the wind, thoughts can come undone. Dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever Zapachniało latami 80., ale przenieśmy się jeszcze do roku 2018. Właśnie wtedy Luca Guadagnino reżyseruje film Suspiria, gdzie główne role zagrała Dakota Johnson i jego ulubiona aktorka Tilda Swinton. Jest to horror trzymający w napięciu dreszczowiec, do którego o skomponowanie muzyki został poproszony sam Thom Yorke, wokalista zespołu Radiohead. No i cóż, zdarzyło się tu idealne połączenie klimatu filmu i wrażliwości tego muzyka. Powstała świetna ścieżka dźwiękowa, a jej fragment stanowi jedna z najpiękniejszych piosenek Thoma Yorka. Ja się teraz bardzo cieszę, że mogę się nią z Państwem w to niedzielne, letnie przedpołudnie podzielić. Come on, Come under my wings, little bird. We are unmade, czyli chodź pod moje skrzydła, mały ptaku. Jesteśmy niewykończeni. Na tych słowach opiera się właściwie cała ta piosenka. A teraz od razu chciałbym przejść do kolejnej, która stanowi fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Do ostatniej kości z roku 2022. Ten film to takie połączenie horroru, romansu i kina drogi. Bardzo dziwna i zaskakująca mikstura, której efektem jest niezwykły klimat filmu. Również tutaj mamy dwójkę bohaterów, w którą wcielają się aktorka Taylor Russell i Timothée Chalamet. Aktor niejako stworzony przez Luca Guadagnino poprzez rolę Elio w filmie Call Me By Your Name. Muzyka w tym filmie jest bardzo oszczędna, jest intymna, tak jak w tej prostej, opartej na kilku dźwiękach pianina piosence. I think you always had a feeling like you knew it all along. I kept believing I was never W filmie muzyka opiera się głównie na skąpych, jakby samotnych, granych od niechcenia, prostych, jednocześnie intymnych gitarowych brzmieniach, ale jedna z kompozycji się temu klimatowi wymyka. Zaczyna się bardzo oszczędnie, na gitarze, ale chwilę później ta oszczędność brzmienia gitary otoczona zostaje opieką całej orkiestry. Ten utwór istnieje też w wersji tylko gitarowej, ale ja chciałbym, żebyśmy posłuchali właśnie wersji z orkiestrą, bowiem zależy mi na tym, żeby Państwa otoczenie, gdziekolwiek mnie teraz słuchacie, nabrało dodatkowej filmowości. Zostawiam Was zatem zarówno z tą muzyką, jak i filmowością na chwilę samych, dosłownie na 5 minut. Thank you. Za tę muzykę odpowiedzialni są Trent Reznor i Atticus Ross. Wspaniały duet kompozytorski, nagrodzony Złotym Globem za muzykę do filmu The Social Network i wieloma innymi laurami. To muzycy, którzy działają głównie w elektronice, bardzo szeroko pojętej. I teraz, dla porównania z tym, co przed chwileczką Państwo usłyszeliście, ich kompozycja Challengers, która stanowi fragment ścieżki dźwiękowej do najnowszego filmu Luki Guadagnino o tym samym tytule. Filmu, w której dyscyplina sportowa, mam tutaj na myśli tenis, jest jedną z bohaterek. To teraz minuta 20 w zupełnie innym klimacie brzmieniowym. W dzisiejszym menu muzycznym to chyba najbardziej tłusta pozycja, a jednocześnie wciągająca jak spojrzenie Zendayi, która w filmie gra jedną z głównych ról. Proszę posłuchać. I na końcu zadzwonił budzik, ale ja oczywiście wierzę, że już Państwo dawno nie śpicie, zwłaszcza, że budziłem Was kompozycją Johna Adamsa na samym początku dzisiejszej audycji. I choć trudno w to uwierzyć, ale to tak naprawdę koniec naszych dzisiejszych wędrówek po ścieżkach dźwiękowych filmów Luki Guadagnino. Cieszę się, że mogłem Wam o nich opowiedzieć. Mam nadzieję, że menu było odpowiednio dopasowane do letniej niedzieli. A wszystkich tych, którzy mogą,